gagal. Bapak Hajar sudah keluar lagi. Anu bager, taya suka-suka sana.

Alah deui ka sahara. Anu milu jeung teu pangdiri abdi ka gamparan. Alah. Bosuba bosuba bosuba bosuba. Bosuba. Abah urang. Aya bosuba. Aet. Bosuba. Bosuba. Bosuba. Bosuba. Nuhun bos dasa. Ngalih deui. Ngalih deui mangga aturan ka Bapak Toleng. Bapak Toleng aya Bapak Toleng. Alah anu mana Jeng sumping Pak Haji Wawan. Pak Haji Wawan toh sumpingnya. Pak Haji Wawan. Hey.